पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह मैंने थोड़ी सी बात कही कि सबसे रद्दी कोई चीज है तो रुपया है। ये बात समझ में आती है। सबसे बढ़िया चीज रुपया है। लोगों की ये जमी हुई है, सबसे बढ़िया चीज रुपया है। मैं कहता हूं, वो विचार से कहता हूं, मैं रुपयों को बहुत नीचा समझता हूं, ऐसा नहीं है। रुपयों में महत्व बुद्धि है, ये बहुत खराब है। रुपयों में जो महत्व बुद्धि है, बड़ी भारी बढ़िया चीज है। संपूर्ण अनर्थों का हेतु है ये, बड़े बड़े पापों का खास कारण बन लाइए। अगर ये रुचि हट जाए तो आदमी पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, भगवान का प्यारा हो जाएगा, भगवत भगत बन जाएगा, तत्व के हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, श्रेष्ठ पुरुष हो जाएगा। मेरे जो महत्व बुद्धि है बहुत पाप कराती है। जानते हैं हम, जानते हैं, जानते हुए भी उनके लिए पाप कर देते हैं। बड़ा दोष है हमें लोभ का। देखो, जो वस्तु अच्छी और मंदी है, ये कोई अच्छी और मंदी नहीं होती। खूब ठीक विचार करें आप, देखो वस्तु तो एक खराब और अच्छी नहीं होती, पर इनमें जो मोह होता है वो बहुत खराब है। क्योंकि मैं मोह बहुत खराब है, बहुत खराब, बहुत खराब। मनुष्य नरकों में जाता है, नरकों में। रुपये साथ चलते नहीं, रुपयों के बारे झूठ, कपास, जासादी, बेईमानी, विश्वासघात, अनेक अनेक दोष भरे रहते हैं इनके में। रुपयों में नहीं, वो लोभ में है। मनुष्य में जो आसक्ति है, मनुष्य में जो महत्व जमी हुई है कि रुपया बढ़िया चीज है, ये बहुत ही घातक है, बहुत पुण्य की एक चीज है। रुपया तो काम आता है, ये लोभ तो काम नहीं आता है। त्रिविधम नरकस्य धन द्वार नाश मात्मना काम क्रोध सहा लोभ। काम और क्रोध तो फिर भी कम हो सकता है, लोभ वाली बात बड़ी तेज है। ये नरकों का दरवाजा खास। गीता के 16 अध्याय में भगवान ने कहा है, तीन प्रकार नरकों का दरवाजा है, तीन, काम क्रोध लोभ। सब नरकों का दरवाजा एकदम। तो ये लोभ है ना, लोभ, रुपयों की, रुपयों का महत्व बुद्धि, ये बहुत पतन करने वाली है। इसके कारण से दो बड़े अनर्थ होते हैं, कमाने में, ग्रहण करने में। आदमी उस पापों को देख नहीं सकता, इसमें कितने दोष आते हैं, दोषों की तरफ ध्यान जाता नहीं। ये लोभ दृष्टि ऐसी है, अंधा कर देती है मनुष्य। पाप को जानते हुए भी पाप कर बैठता है, भगवान ने बताया कि आदमी न चाहता हुआ पाप क्यों करता है, अनिच्छन भी नामाशय नया अनिच्छन भी अनिच्छन के शायद कि पापों को करना नहीं चाहता उसे लोग पाप क्यों होते हैं। तो कामेश क्रोधेश लभो कामेश क्रोधेश काम और काम के अंदर के लोभ है, मन काम के दो अर्थ होते हैं, एक संग्रह करना रे भोग भोगना, दो याद करो, एक संग्रह करना रे भोग भोगना, ये दो इतनी भयंकर चीज है। संसार में सबसे अधिक नरकों में ले जाने वाली भयंकर चीज है, भगवान ने सब कहा है। दूसरे अध्याय के समाधि श्लोक में भोगेश्वरी प्रणता नाम, ये भोगों में और ऐश्वर्य पदार्थों में महत्व में वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम ते आप और पुष्पित वाणी नारेज वर्ण गया, वो उनसे अभिरत चेता हो गया, उनका होश नहीं रहता, उनको ख्याल नहीं होता। व्यवसायता बुद्धि समाधो न भी दिए थे, ये चार श्लोक है, चार व्यवसायता बुद्धि एक है, उनका वहां से व्यवसायता बुद्धि एक है, एक है वो व्यवसायता बुद्धि होती ही नहीं होगी। जो लोगों में फंसे हुए हैं, जो भोगों में फंसे हुए हैं, वो इसको समझ सकते नहीं, उसकी समझ मारी गई, उनमें समझ है ही नहीं, वे ठीक समझते ही नहीं, उनकी बुद्धि महान भ्रष्ट हो गई, समझ नहीं सकते, जैसे लोग में और काम में फंसे हुए, यानी बाधा आती है, क्रोध आता है, काम में बाधा लगने पर क्रोध आता है, लोभ के भी आड़ी देने तो क्रोध आता है, लोभ क्रोध प्रवर्तते मार्गंडेय पुराण में आता है, गीता माता काम काम क्रोध भी आए थे। तो काम और लोभ है, इनसे अनर्थ होते, महान अनर्थ होते। लोभ में आया आदमा झूठ कपाट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, विश्वासघात जैसे महान महान पापों को करते हैं। जो पैसों में लोभ है, ध्यान देना, पैसे इतने खराब नहीं है, पैसों में लोभ है जो महान खराब है, महान खराब। सुख पूर्व रोटी नहीं खा सकता, सुख पूर्व कपड़े नहीं पहन सकता, सुख पूर्व कार्य नहीं कर सकता, जहां करना चाहिए वहां खर्च नहीं कर सकता, रुपये रहते हुए महान दुख पाता है, कष्ट उठाता है, बड़े बड़े अनर्थ करता है, बड़े बड़े पाप करता है, हम देखते हैं होश नहीं होता, होश नहीं होता कि इतने पाप हो रहे हैं, मेरा इतना अनर्थ हो रहा है, होश नहीं होता, समझ नहीं सकता, कहने पर नहीं समझ सकता, सुनने पर भी नहीं समझ सकता, इतना भारी पतन होता है उससे, ये लोभ होता है, पैसों में लोभ, कमाने में और खर्च करने में दो में अनर्थ करते हैं, ये कमाने में पाप पूर्व लेने में दोष उसको दिखते ही नहीं, इनमें दोष रहते हैं, दोषों घर है, और खर्च करने में खर्च नहीं करते, कमाने में पाप करते हैं और खर्च करने में पाप करते हैं, पास में रुपए आ जाते हैं खर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ससुर ससुर है सास है इनके साथ बैर हो जाता है, भाई बंधुओं में बैर हो जाता है, बाप बेटे में बैर हो जाता है, स्नेही पूर्ण पैर बैर हो जाता है, संत महात्माओं पर हमें बैर हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है, क्या क्या कहे मैं कह नहीं सकता, इतने अनर्थ भरे हुए हैं लोग, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, दुनिया को बातें सुनाओ तो सुनते नहीं, भीतर में हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, लाए लगी लाए, पैसा मिल जाए पैसा मिल जाए पैसा मिल जाए पैसा, समझ नहीं सकते, बुद्धि मारी जाती है। जानते हैं भीतर में आदमी पर अन्याय है। गाय होती है ना, मालिन के ओडी में शाक पत्ती भरी रहती है, भर रहते हैं। गाय दूर से देखती है हरी हरी घास, हरी हरी चीजें फल, तो वहां से आती है, नजीक आ जाती है, तब मालिन देखती है तो वो लाठी उठाती है, लाठी उठाती तो आंख मीच गाय आंख मीच लेती है, आंख मीच मुंह मारती है, फिर डरना पड़ता है ऊपर, आंख खुली नहीं रह सकती। इसी तरह से लोग की गड्डी सामने आती है पैसों की, उस समय में अच्छापन से आदमी की लोभ जब आंख बिछ जाती है, भीतर बुद्धि की आंख नहीं जाती, उसे होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, पैसे ऐसा उत्साह होता है, बस ये ले लो, मेरी आंख बिछ जाए लाठी बंद हो जाएगी। गाय आंख मीच लेती है उसे लाठी नहीं लगी क्या, पर लाठी तेरे आंख मीच लेती है। ऐसे ऐसे सत्संग में बातें सुनी हुई, अच्छी बातें सुनी हुई है, परंतु सामने रुपये आते हैं बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि की जो आंख है विवेक शक्ति है वो लुप्त हो जाती है, समझ नहीं सकता। ये नहीं विचार करता कि ये जो रुपया देख रहा है किस वास्ते है, तो लेने में और खर्च करने में दो जगह आती है, विशेष करके नरक नरकों में जाते हैं, काम और क्रोध सा लोभ है। काम और लोभ ये एक एक चीज है, भोगों की कामना वो काम है और संग्रह की इच्छा है लोभ है। भोग भोगने की इच्छा, पदार्थ संग्रह करने की इच्छा, यदि कोई भगवान ही बचाव तो बच सकते हैं, साक्षात नरको दरवाजा है। लोग तो पढ़े पढ़ाई सुने सुनाई सत्संग करी हुई विचार किया हुआ सब लुप्त हो जाता है, फिर पुण्य कर देंगे दान करेंगे, ऐसा विचार होता है कि भाई ले लो फिर दान करेंगे दान करेंगे, वो केवल धोखा होता है धोखा। दान करने की इच्छा तो लेते ही क्यों पहले, अगर दान की इच्छा है इसे उपकार की इच्छा है तो भाई प्रखरार्थी पंकज से दूर आता शरण, हमारे घर पर चुकोल कल लगी गई कपड़ा धो लेंगे तो एक कादा लगाता है, कादा है लगा दो क्योंकि हमारे घर में कल है। अरे धो ले तो बार साफ ये मेला क्यों करता है, अगर फिर साफ ही कर रहा है तो मेला क्यों करता है, जान करके याद थी खर्च करता नहीं भाई, दान पुण्य होता नहीं है, वो तो होता नहीं है, केवल वहम अवहम कि दान पुण्य करेंगे। बहुत कम आदमी है जो केवल दूसरों के हित के लिए पैसा दे रहा है, ऐसे बहुत आदमी कम मिलेंगे, सैकड़ों हजारों आदमियों में दो चार पांच आदमी मिलेंगे मुश्किल से, प्राय लोग नहीं फंसे हुए। संग्रह करो, अब संग्रह कर करके जोड़ी जोड़ी धन कृपण धन मान रहे मन मोद, जोड़ी जोड़ी धन धन का संग्रह करे राम मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो गूद मत गिर काल की गोद, मजे मधुमाखी होती है शायद इकट्ठा करती है इकट्ठा, आते वक्त जाल लगा करके जाल जाल करके सब ले जाता है, मक्खन देखियो मक्खन हाथ मुसल दिया हाथ मुसल मर जाते मर जाते, समझ नहीं सकते क्यों मौत हो गई है क्यों दास हो गया है, ये समझ नहीं सकते, कितना कितना अनर्थ होता है कितना कितना बैर होता है, कितने कितने न करने लायक बातें हो जाती है, भीतर विचार आता है विचार नहीं विचार ठहरता नहीं, इस वास्ते लोभ बड़ा खराब। ऐसे ही लोग ऐसे ही आसक्ति है भोगों की, बातें बनाते लोगों को बात बनाते समय बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, गिद्ध है वो बहुत ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है गिद्ध अपने आंखों से देख दिखता नहीं, इतना ऊंचा उड़ जाता है। मन सड़ा गया मांस जहां दुर्गंधि मात्र नाक फटने लगता है ऐसी दुर्गंधि आती है, ऐसे मांस पर गिर जाता है, ऊंचे उड़ान सब बंद हो जाती है। तो शास्त्रों की बातें सुनाते हुए कहते हुए लोगों को समझाते हुए बड़ी ऊंची उड़ान चढ़ने उड़ते हैं, पर जहां भोग और मृत्यु पे आए सब भूल जाता है, गिर जाता है एकदम, उस शरीर गए मांस में गिर जाता है, कितनी दुर्गंध नहीं आवे, पर उनको दुर्गंध नहीं दी, उनको तो बस मस्त हो गया, आ गया गया हजारों की दुझाई, हजारों ही सैकड़ों की आ जाते, ऐसे ऊंची ऊंची बातें जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, लोगों को सुनाते हैं, समय बढ़िया बढ़िया बात सुनाते हैं। परंतु जहां भोग दिखा ऐसा चीजें दिखे वहां सब थकान जाए नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसी बात है, अनर्थ का हेतु है, वे धन्य है जो लोक में फंसते नहीं, काम में फंसते नहीं, पदार्थ भोग सामने आने पर भी उनसे बच जाते हैं, भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा का सहारा लेते हैं, भगवान की कृपा से बचते हैं, अपनी होशियारी से बचने वाले बहुत कम बहुत कम, भगवान की कृपा से बचते हैं। सज्जनो ये भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा है ये मिटती नहीं है, अच्छे अच्छे पंडित अच्छे अच्छे समझदार अच्छे अच्छे विरक्त त्यागी कहलाने वाले भोगों से इनसे अलग लेने वाले फंस जाते हैं। सौभरी ऋषि थे, सौभरी ऋषि एकांत में भजन करते थे, एकांत में भजन करते थे तो नदी में स्नान करने गए, स्नान करने गए तो मछली का परिवार देखा, एक मछली देखी मच्छर दोनों आगे फेंकते हैं, लाल पीछे अंदर से थोड़ी थोड़ी फेंकती है, बारे बारे फेंकते हैं, लाल लाल फेंकते हैं, तो ये मन में आया कि भाई ये बड़ा सुखी है, ये गृहस्थ है कितने बाल बच्चे हैं, कितना गृहस्थ है कितना ये सुखी है। तो ऋषि के वहां पहुंच ऋषि राजा के पास है, मानदाता मानदाता ऋषि के पास पहुंचे, मानदाता राजा था उसके पास पहुंचे और महाराज क्यों आए हो, ऋषि महात्मा ही शहर है कि भाई तुम्हारे कन्या है वह ब्याह करने के आए सब कह दिया। राजा ने देखा बड़ी मुश्किल है, बूढ़े हो गए हैं, अब मेरी ब्याह में कन्या कैसे दू, मैं ना कह दू तो ऋषि साहब देगा, तो कहा कि महाराज मेरे 50 कन्या है 50, आप पधारो जो आपको स्वीकार कर लेंगे उनके साथ मैं ब्याह कर दूंगा, आपको जो स्वीकार कर दे ब्याह में कर दूंगा। कन्या की दुराशीष कैसे हुए, कन्या को बूढ़े को देख करके कन्या दुखी हो जाएगी, पाप लगेगा, स्वास्थ्य कन्या है मेरी। तो ऋषि समझ गए कि मेरे को बूढ़ा देख करते हैं ये, तो सुंदर रूप बना लिया, तपस्वी थे सुंदर रूप बना गए। तो 50 कन्याओं ने कहा मैं भरूंगी मैं भरूंगी मैं भरूंगी, पहले 50 कन्या ने कह दिया। सुनिए ये कुसंग है, कुसंग कुसंग तो देश दोस्त है, होत बुद्धि को नाश, बच क्रीड़ा को देख के सो भरी भरी पचास हो सकता गया, फिर बना तरह तरह सिद्धि थी तपस्या थी, वो तपस्या से मैल बनाए सब है भूख हो गए, फिर मन में होश आया चेत आया राम राम राम राम क्या दशा हुई, क्या मैं था कहां में फंस गया भोगों में, फिर भगवान की कृपा से छूटे उसे सो बरी बरी 50 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। तो महाराज अच्छे से समझदारों से यहाँ बुद्धि मारी जाती है। भोग और रुपये ये सामने आते हैं, दुनिया भ्रष्ट हो जाती है। बहुत कम आदमी है जो इन दोनों से बचे। संसार में बहुत कम मिलेंगे, भारत महात्मा कम मिलेंगे, संत बहुत कम मिलेंगे, इनसे बचे हुए कम मिलेंगे। फंस ही जाते हैं, अच्छे से कराने वाले फंस जाते हैं। एक काम वृत्ति इतनी खराब है, काम वृत्ति को भजन करते हुए भाई हो बहनो ध्यान दो, हम साधक हो गए, साधु हो गए, भजन में लग गए, त्याग कर दिया, भोगों का त्याग कर दिया, भोग भोगना चाहते नहीं, रुपया इकट्ठा करना चाहते नहीं, घर बनाते नहीं, अपना मकान बनाते नहीं, कुछ नहीं करते, परंतु भीतर जो भोगों की लालसा है, तृष्णा का तरुणा है थे, शरीर बूढ़ा हो गया पर तृष्णा है वो जवान हो रही है, वो जवान हो रही है। शरीर में काम, शरीर ऐसे ही काम नहीं देता, परंतु भोगों की इच्छा कम नहीं होती। बूढ़े हो जाते हैं तो जहां कभी झंझार सुनते हैं पैरों में नेवली नूपुर पहनने के लिए है, उनकी झड़कार सुनते हैं तो विकल हो जाते हैं। भगवान की कृपा से ही बचते हैं, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। वास्तव में जिन पुरुषों ने काम पर और लोभ पर विजय की है, ऐसे पुरुषों के संग से बहुत लाभ होता है, स्वाभाविक लाभ होता है। उसके पास रहने मात्र से, मेरे देखी हुई बातें, अनुभव की बातें, उसके पास रहने मात्र से वृत्तियां शांत रहती है। सत्संग के द्वारा इसे लाभ होता है। तो भाई हिंदू बसना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बड़ी कठिन बात है। तो रुपयों का लोभ है वो आदमी को बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। सुखपूर्वक रोटी नहीं खा सकते, सुखपूर्वक कपड़ा नहीं पहन सकते, सुखपूर्वक आराम नहीं कर सकते, नींद नहीं ले सकते। नींद लेते हैं तो दोनों हलो हलो दोनों कानों के पास में फोन रखे हुए, हलो हलो हलो, रात भर नींद नहीं ले सकते। लोभ लगा हुआ है, कपड़े पहन नहीं सकते, कपड़े सुंदर कपड़े पहन नहीं सकते, बढ़िया भोजन कर नहीं सकते, भगत पर भोजन नहीं मिलता। लाखों रुपये करोड़ों रुपये जिनके पास में, भगत पर भोजन नहीं करेंगे, भगत पर सोएंगे नहीं, नींद नहीं लेंगे। हाय रुपये, हाय रुपये, हाय रुपये, संग्रह करते करते मर जाते हैं। रुपये जारी रहते हैं, कोड़ी एक साथ चलता था, और लोभ के लिए लोभ में फंस करके, काम में फंस करके, क्रोध में फंस करके पाप किए, वो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। पाप किया हुआ तो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और रुपया में से कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं। लोभ से शरीर बिगड़ गया, काम से भोगों से काम शरीर बिगड़ गया, नाश हो गया, पतन हो गया, कई रोगों का घर बढ़ गया, तो भी छूटता नहीं। बहुत अच्छे पुरुष बहुत कम है जिन्होंने इन पर विजय की है, ऐसे पुरुष मिलते मिलते कम है। अब मिल जाए तो उनके संग से बड़ा लाभ होता है। इस विषय की बात ही मत रहो, काम क्रोध लोगों की बात मत रहो, तो भी उनके पास रहते हुए आदमी होश रहता है, पर संग छूटने पर वही बात है। देश है विचार हो जाए ऐसा पक्का बहुत कम चीज है। इस वास्ते भाइयों बहनों, रुपया का लोभ है जो बड़े खराब, काम वृत्ति है, काम शक्ति तो नष्ट हो जाती है, वृत्ति नष्ट नहीं होती, लोभ तो वृत्ति के साथ ही रहता है। बालक बड़े से लोभ सीख लेता है, बच्चा देखता है वो चीज ऐसी है, पैसा दिया ले लिया, उस पर असर पड़ता है भीतर से। ऐसा अध्ययन होता है, कहीं बढ़िया से बढ़िया चीजें पैसे से मिलती है। पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, ये बात मन में जस जाती है और वस्तु भक्त पर अच्छी वस्तु लेता नहीं है। परसों खर्च हो जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा खर्च में ही काम आता है, परंतु खर्च बंद हो जाता है, संग्रह करता है। एक सेठ थे, एक सेठ, उस सेठ के पास में स्त्री पुरुष दो रहते थे, एक छप्पर में एक झोपड़ा बनाया हुआ वहां रहते थे, मजूरी करते, आठ आना, दस आना, पांच आना, चार आना मिलता, पुराने जमाने की बात, आज तो साठ साठ सत्र अस्सी अस्सी सौ सौ रुपये एक दिन के मिलते हैं, पहले जमाना था। और सूजना महाराज बढ़िया बढ़िया भोजन करते, घी चलते, साग बढ़े बढ़िया, घी देते करता, ऐसे मांजते तेरे सेठानी के और उस गरीब श्री के साथ में बातें होती, तो सेठ हो गए बढ़िया बढ़िया भोजन होगा, घी जिसमें कम लगे, थोड़ी ग्वान की फलियां भूज ले, थोड़ा कहरिया भूज ले, बस ये भूजिया ले ले और पापड़ सेक ले, ज्यादा ज्यादा बढ़िया बढ़िया भोजन हो गया। घी खर्च नहीं करते, पैसा लगता है घी में, पैसा ज्यादा लगता है। तो सताई ये बात उनका देखा भोजन में, तो सेठानी के मन में आई बात कि क्या बात है, ये इतने गरीब है, मामूली जिनमें बढ़िया बढ़िया अच्छा तो भोजन करते हैं, अपने जो पापड़ सेक लो बढ़िया सेक लो, बस भोजन घी नहीं कर सकता, घी पैसे लगते। शेर से पूछा कि बात क्या है, तो शेर ने कहा एक निन्यानवे का चक्र होता है, निन्यानवे का चक्र, उस चक्र में आ जाए तो फेर नहीं कर सकते, मैं देखना चाहती हूँ, बताओ। ठीक है, दिखाएंगे। सेठ के मन में आदि दिखाने गई, तो क्या किया, रात्रि में एक कंप सौ सौ रुपये, जिसमें एक कंप निन्यानवे, निन्यानवे का चक्र है, निन्यानवे का चक्र है, वे एक रात्रि बंद करिए फंस लिया। सुबह देखा निकाले बीस है, बीस है, बीस है, बीस है, उन्नीस, पांच बीस ही, पांच बीस ही होता है, सौ खर्च नहीं आता, सौ होता है पांच बीस ही, तो चार बीस ही तो पूरा, और पांचवे बीस ही में एक रुपया कम थी, चलिए पांच रुपया एक रुपया कम है, कहते क्या बात है, एक दो दिन में कर लेंगे पूरा, और पांच सौ हो जाएगा। अब महाराज वो भोजन था बढ़िया बनता, वो बंद हो गया, अब रोटी बना हुए और मिर्चा पीस ले गए, मिर्चा रोटी खाने लगे, इकट्ठा किया सौ रुपया पूरा, देखो इतना खाए क्या फायदा हुआ, इतने रुपए गए हमारे, बेकरी में कितना, अब थोड़ा सा संग्रह करने लगे, संग्रह में दो हो गया, तीन हुआ, चार हुआ, बीस रुपया हो गया, एक सौ बीस, पांच बीस, छब्बीस, सात बीस हो गया, सात आठ बीस, मजा जो खाना पीना सब बंद, अब मुश्किल हो गई, बीस और बांटते मिर्ची और दुखी रोटी खा ले अपने। अब देखो क्या है, ये निन्यानवे का चक्र है, निन्यानवे के चक्र में चढ़ी ऊपर से मुश्किल होती है, हमारे भाई बहन निन्यानवे चक्र में चले, इतना हो जाएगा, इतना संग्रह कर लिया, इतना और हो जाएगा, इतना और हो जाएगा, संग्रह करते रहते हैं, होश नहीं आता, रे संग्रह कर दो किस वास्ते। कलकत्ता में अच्छे धनी आदमी से मैंने प्रश्न पूछा कि इतना रुपया कर खाओगे क्या, तुम उम्र भर खर्च तो कर तो सकते नहीं, इतना तो व्यापार है, 5-7 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाओ, इतना रुपया है, और फिर आए रुपया है कि बस कमो कमो इकट्ठा करो इकट्ठा। होश नहीं आता है, होश क्या सत्संग करे। एक सज्जन थे, दलाली करते थे, वे पूछे देखो ये पैसे वाले सत्संग नहीं करते, तो हम दलाली करते हैं, दलाली पैसा उसने वैसे बंशी दर्जी केड़िया थे, बंशी दर्जी नाम था, सत्संग होते सत्संग लिखते थे और सत्संग करते थे, उनके भी महाराज रुपये पैदा हो गए, रुपये पैदा हो गए, सत्संग होना बंद हो गया। हमारे देख की बात है, बंशी दर्जी केड़िया, उनको पूछा मैंने कि सत्संग में टाइम नहीं मिलता है, सत्संग जाने में समय नहीं मिलता, अब रुपयों का लग गया लोभ। महाराज बातें करना करना सुगम है, परंतु काम क्रोध को, काम को लोभ को जीतना बड़ा कठिन है। जितम जगत के न मनो ही है न जितम जगत के न, इस संसार पर विजय किसने करी जो काम और क्रोध को जीत गए। काम क्रोध और भवम बेगम सयुक्त सस हुई देना शक्रो होती है, यह सोडो प्राग शरीर विमुख सुनाथ, शरीर विमुख से पहले ही वो जीत दे काम और क्रोध, वो नर है सयुक्त सुखी भोगी है, युक्त है नर है बहादुर है, वाह वाह कहने वाला मनुष्य कहने वाला है, अरे काम क्रोध प्रश्न हो गया वो मनुष्य कहने वाला नहीं है, वो नर कहने वाला नहीं है, सयुक्त सुखी नर वो सुखी है, वो नर है बहादुर है, वो जो काम पर दुर्लभ कर दिया है। सजनों बातें करना बड़ा सुगम है, पर इस पर विजय पाना है भगवान की कृपा से ही हो सकता है महाराज, अपनी शक्ति से होना कठिन है, परंतु भीतर में ग्लानी हो जाए, दुख हो जाए कि अनचित पैसा लेना नहीं है, अपने करना नहीं है, तो बच सकता है, नियम कर देंगे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं पैसा तो महाराज बच सकता है, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है। पैसे के वास्ते झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये तो मामूली पाप है। गरीबों के रूपे आप गुस्सा मत करना भाई, माफी करना, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कर रहा हूं, किसी आदमी को नहीं कर रहा हूं, गरीब बेचारे थोड़ी मम्मी उसके पैसे इकट्ठे कर लिए महाराज खा गए, बेश भाई उनको नहीं दिया, ऐसे गरीब उसका खाते हुए मर जाते हैं। अब एक घटना सुनाऊ आपको, हमारे गुरु महाराज थे, वो सब पैसे रखते थे लेते थे, पर उनका स्वभाव था नाम कहते आई बलाए दी चलाए, और एक था कि पूत सपूत तो क्यों दर संचय, पूत कपूत तो क्यों दर संचय, ये उसी वाणी थी क्या करते है? और महाराज आसन में वही बात, उन आसनों में यही बात, एक राजपूतों का लड़का मेरे सामने बीती हुई बात बताऊं, जिसने 400-500 रुपए दिए उसका ब्याह कर दिया, ब्याह कर देने के बाद स्त्री मर गई, और स्त्री मरने के बाद कुछ दिनों बाद वो खुद लड़का भी मर गया, एक माँ, ना देवर है ना जेठ है ना पति, वह रोया करती एकांत में, सब सोचा थे रात्रि में रोया करती, तो हमारे महाराज को स्वप्न आया, वो दे चौपा सर में महाराज थे भेड़ू में, चौपा सर भेड़ू जाते बीच बिगड़ आता है, बिगड़ से स्वप्न आया, तो कैसे तू कैसे आया, कि मैं तो बीकानेर जा रहा हूं, अब माँ रोवेगी, दुख पावेगी। अरे माँ क्यों दुख पाती है? तो सपन में कई घटना, अरे मैं तो जा रहा हूं, अब आज माँ को छोड़ दिया, मैं सच बीकानेर जा रहा हूं, ऐसा कहा। यार उसी दिन मर गया वो, उसी दिन मरा। और कह रहा मेरी माँ ने रुपये चोरी किए थे, एक बूढ़ा आदमी जिसने 20 रुपये इकट्ठे किए थे और चोरी कर गए, और उसको दिखता कम था, उसने एक बाड़ के पास में खाड़ा खोद के बोल दिया, जो ये मेरी माँ छोटी बच्ची थी, इसने पोटा चूती थी, इसने देख लिया, वे रुपये निकाल दिए उसने, वे रुपये ले अपने काम में ले लिया। वह दोष है मेरे पास, अब कोई नहीं है, मैं एक था, मर गया हूं, कर्जा आपका रह गया है, मैं जा रहा हूं। समाचार किया तो सच्ची बात निकली, सांपर सही बात है। मैं रहा हूं, घर पर गया हूं, भोजन किया है, महाराज वहां ठहरते थे, हमारे महाराज जी, महाराज के साथ मैं भी गया हूं, देखा मैंने, बड़ी गरीबी, महाराज ने क्या किया, कुछ रुपये आ गए, उसने ले ली गाय, गाय ले ली ब्राह्मणों को दे दी, 83 रुपये थे, 83 उतर गया। ऐसे महाराज थे उदार, स्वभाव था उदार का, कोई बात नहीं हो गया। ब्याज कभी लिया नहीं, ब्याज में रुपये कभी दिए नहीं, उम्र भर में ब्याज नहीं लिया कभी, सगे रुपया दे दो, कई वर्षों दे दो, यार वो भी इतना दे सके तो गाय ले ली, गाय ले ब्राह्मण को दे दी, 13 रुपये उतर गया, 13 रुपये उतर गया, 13 कर्जा उतर गया। ऐसे किया महाराज ने, उसकी बात सुनी, पीछे उसे पता पूछा कि क्या बात है, ये क्यों मर गए? तो कारण कैसे, चोरी करी इस वजह से मर गए। एक चूरू का वेश जाति माहेश्वरी, वो गया था मुंबई, थोड़ा दिन पीछे आ गया लौटकर, और अपने जो कर्जदार थे जो कर्जा चुका दिया, उस बात को जानते थे। विश्वेश्वर लाल जी अग्रवाल संत, अग्रवाल सज्जन थे, उन्होंने वो सुनाई है शेठ जी, और शेठ जी ने यह बात सुनाई है, शेठ जी श्री जयदयाल जी, इनके पास में घर था, ये थे अग्रवाल, वो थे माहेश्वरी। तो थोड़ा दिनों में मुंबई जाकर आया, पीछे आकर के सब चुका दिया, पीछे उसका लड़का हुआ बीमार, लड़के को ब्याह दिया, ब्याह देने के उन्हें कम बीमार हुआ, तो बीमार समय विश्वेशनाथ जी कहते थे मैं था उस पास में, रात्रि में अब मरे, अब मरे, अब मरे, ऐसी दिशा में रात्रि में बैठे थे पास में, उसके पिता रोने लगे, एक बेटा और ब्याह किया हुआ मर रहा है, अब बेटा जवान मर रहा हो, कैसी दशा होती उसकी, व्याकुल हो गए। तो लड़का बोला, लड़का बोला कि आज रोने से क्या हो, इसी जन्म में किया हुआ पाप है, पूरे जन्म का नहीं, इसी जन्म का, ये मुंबई गया था, और मुंबई गया तो उनके साथ एक आदमी मिल गया, दोनों एक स्टेशन पर ठहरे, उस स्टेशन पर ठहर करके भूजा भोजने वाली एक स्त्री थी, उसे घर पर ठहरे, उस पर घर पर ठहर के भोजा वाली स्त्री ने और दोनों ने मिल करके एक बंगाली आदमी ठहरा था, उसे पास 10,000 रुपये थे, उसे काट लिया, उनको मार दिया, वहां भोजाई ने और वेश ने दोनों ने मिलकर, इसी जन्म की बात उसने कहा जोर से, जन्म की बात, उसके कारण से यह दशा आज हुई है, और इतना कर्जा मैंने ले लिया है, और इतना कर्जा और लूंगा, एक बार और जन्म लूंगा, ऐसी बात कही उससे, मेरा कर्जा कुछ बाकी रह गया है, उसने मर गया जो जा रहा हूं। तो लोगों ने पूछा, रे तू तो जा रहा है, ऐसी बात है? वो पिता कहने लगे, संधिपात में है, संधिपात भगता है, ये उचारी कहता है संधिपात नहीं, बात सच्ची है, मैं जो बात कर लू सच्ची सच बात कहता हूँ, संधिपात नहीं, बेहोश नहीं हूँ, मैं होश में हूँ। पैसा दक्षिण में क्या थी जाती हुई, बागला था, बागला, वो बागला के घर में चोरी हो रही है, बागला है दक्षिण में, नाम लिया, हमारे घर चोरी हो रही है, और चोर है जो पीछे से भीड़ तोड़ करके भीतर जा रहे हैं, रोजी कर रहे हैं। अगर ये बात सच्ची है तो मेरी बात भी सच्ची है, और वो बात झूठी है तो मेरी बात झूठी है। सुबह जाकर देखा, शेर जी जयदराज जी कहते थे, हम छोटे छोटे थे उस समय, जो हम दौड़ते दौड़ चले गए कुंडा और मरा हुआ था खोजा पर, कि हमारा खोज देख रहा था, तो हम भागे वहां से, हम तो भाग कर आ गए। उन खोजों को चिन्हों को देखा, यात्रा चोरी हुई, सच्ची बात निकली, एकदम चोरी यात्रा हुई, मैं गया तो कोई नहीं, सुननी बात है, गया कोई नहीं, ये चोरी उनके हो गई। सुबह चोरी हुई, भीड़ टूटी हुई, शेर जी जयदराज जी ने कहा, जो मैंने देखा है पक्की बात है, इसलिए कर वो तो मर गया भाई। तो लोगों ने पूछा, रे तू तो ऐसी बात करता है, तेरी ये स्त्री है, इसने बिचारे क्या पाप किया, ये विधवा होगी, जन्म पर रोएगी, रुष बने, वही रॉड है, वही रॉड, जगह बूझा बूझती थी, मैंने मिल करके, मेरे पिताजी ने उसे रुपये लिए, दोनों ने मिल करके मार दिया, वही आज रोबेगी, विधवा होगी, रोबेगी, ऐसा कहा गुस्से मार कर, वो पाप है, वह पाप कर, ये रोबी विधवा होगी। तो भाई किया हुआ कर्म है आदमी को तंग करता है, ये लोभ में बस में होकर के, भोगों के बस में होकर के ऐसे ऐसे भयंकर पाप करते हैं, और उसका भयंकर फल भोगना पड़ता है। केवल रुपयों के लोभ में आकर के, भोगों की इच्छा, भोगने की इच्छा, इसमें आकर के मनुष्य बहुत पाप करता है, बहुत अन्याय करता है, बहुत बड़े भारी पाप करता है। अरे पैसा काम आता नहीं, पैसा तो दूसरे भाई लेते हैं, जिनको तिजोरी दिखाना नहीं चाहते, तिजोरी चाबी देना नहीं चाहते, मृत्यु समय में परवश हुआ, अरे उसके हाथ में चाबी जाती है, देखता है पड़ा पड़ा, और चाबी उनके हाथ लगती है, और रोते हैं बीच में, बोल सकते नहीं, अरे बोले तो कर सकते नहीं, ऐसी अवस्था में मरते हैं, दुख पाते हैं। सज्जनों, भोगों की इच्छा और पैसा का लोभ, ये ऐसे ऐसे पाप कराते हैं, जानते हैं मन में के दोष है, परंतु पैसे सामने देखते ही, जैसे गाय वो मुंह मारते हुए आंखें मीच लेती है, ऐसे विचार की आंखें मीच जाती है, काम नहीं देता। सत्संग में सुनी हुई बातें, काम नहीं दे, आंखें मीच देते, दान कर देंगे, पुण्य कर देंगे, दान पुण्य करते नहीं, उस वक्त में लोभ देता है, भीतर में लोभ, इसे करें। भाइयों सावधानियों, जय दोष चीजें बड़ी कुशल है, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम त्यावृत्ति देव शाम, भोग मार सकते वे साधन नहीं कर सकते, दोष बुद्धि लेके कुदंबरा, निश्चय करना की बुद्धि एक होती है कि मेरे को बदला करना है, करना है अपना उद्धार करना है, सुधार करना है, भजन करना है, भगवत प्राप्ति करना है, ऐसा भाव होता है, मैंने उस पर निश्चय नहीं दिए थे। चार श्लोक चार है, 41 से 44 तक, दूसरे अध्याय में भोग ऐश्वर्य आसक्त है, व्यवसाय बुद्धि समाधो न भी दिए थे, उनकी निश्चय वाली बुद्धि होती नहीं, बार बार विचार करते हैं, फिर भी फैल हो जाते, फिर भी फैल हो जाए, भोग आए सामने, रुपया सामने, सब विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, पाप करने वाला तत्परता से लग जाते हैं, होश नहीं होता कैसे विचार करें, पाप करना ठीक नहीं है, नहीं समझते हुए भी कर ही बैठते, पाप कर ही बैठते। तो पैसों का लोभ इतना विचित्र है महाराज, जिससे अच्छे अच्छे बुद्धि मारी गई। विश्वामित्र पराशर प्रवृत्यो वादम्ब परमाशना, विश्वामित्र पराशर प्रवृत्यो। विश्वामित्र जी पराशर ऋषि जिनके वेद व्यास हुए, विश्वामित्र पराशर प्रवृत्यो वादम्ब परमाशना। वायु पीर के रहते हैं, जल पीर के रहते हैं, पत्ते खाकर रहते हैं, सूखे पत्ते खाकर रहते हैं, जीवन वाये ते भी स्त्री संकचम सुदृष्टम। स्त्री का सुंदर मुख देख करके मोहित हो जाते हैं। शायनम सगृतम पयो दधियुतम ये भुंजते मानवा, बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया घी, बढ़िया दूध, बढ़िया बढ़िया सेवन करते हैं। तेषा इंद्रिय निग्रह यदि भवेत, उनका इंद्रिय निग्रह हो जाए तो विंध्यस्तर सागर। विंध्याचल का टुकड़ा है छोटा चित्रकूट, वो विंध्याचल बड़ा भारी पर्वत है, वो समुद्र उतर जाएगा जो जाता। जो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया सेवन करते पदार्थों का, उनका इंद्रिय निग्रह हो जाए तो बड़े मुश्किल है। बड़े बड़े तपस्वी उनकी दशा ये होती है। भाई इनसे सावधान रहो, भाइयों बहनों शुद्ध सावधान रहो, भोगों से और ऐश्वर्य से। दो में जिनकी आसक्ति है, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, भजन नहीं कर सकते, भगवान के भजन में लग नहीं सकते। इन दो कारणों से दो बड़े भारी नामी विघ्न है, एक तो भोग और एक रुपया। भोग भोगने एक साल, एक रुपये एक साल। आदमी की बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि ठिकाना नहीं रहती, बड़े भयंकर भयंकर पाप करते हैं और पाप का फल भोगना पड़ता ही है, वो छूटता नहीं। पाप किया का अवश्य में वो भोगतव्य कृतन कर्म शुभाशुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प शोधिष्यते भी। कल भेजा करोड़ों कल्प भेजा तो भी किया हुआ पाप पिंड छोड़ेगा नहीं, अवश्य में वो भोगतव्य भोगना पड़ेगा। और पाप करो मत, पहले से ही डरो, पाप करो मत। भाइयों बहनों, काम क्रोध के लोभ के वशीभूत होकर जो काम करते हो उसका नतीजा बड़ा खराब होता है। लोभ में फंस जाता है आदमी, अंधा तंद काम करता है, होश नहीं रहता है होश। इस वास्ते भोगों में फंसो मत, रुपया लोभ में फंसो मत, खर्च करो। रुपया खर्च करने से आपके काम आवेगा, दूसरों काम आवेगा, और संग्रह किया हुआ नरकों में ले जाएगा, एक काम नहीं आएगा। ज्यादा रुपया वाला आदमी काम खर्च करता नहीं, साधारण साधारण औरत है वो खर्च करता है, वो साधुओं को भिक्षा भी देता है, कुछ रोटी भी देता है तो निकलता है। पर ज्यादा रुपया वाला से पुण्य नहीं होता, अधिक उनके पास पैसे जो जो रुपये एक पास में हुए त्यों ही देव कंजूसी बढ़ती जाती है, कृपणता बढ़ती जाती है, लोभ बढ़ता जाता है। जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ होता जो लोभ बढ़ता, जो लाभ होता जो लोभ बढ़ता है। अब संग्रह करता है सैकड़ों कर दे, सैकड़ों हजारों कर ले, मन में आता है कि 20 रुपये हो जाए, फिर चले 100 रुपये हो जाए, 100 रुपया 100 रुपया हो जाता है, अब 900 रुपया हो गया, 1000 हो जाए, 900 रुपया और कमा दे, 900 रुपया कमा गया 1000 हो गया, 1000 हो गया तो कहते हैं 1000 तो है, आज 1000 में चीज क्या आ चाहिए, कम से कम 10000 होना चाहिए। 10000 हो जाए, 10000 हुआ है लखपति हो जाए सीख रहे, अभी तो 1000 रुपये 10000 10000 से लखपति होना चाहते हैं, और 1,00,000 रुपया रुपया रोकड़ में 1,00,000 तो करोड़पति होने से होती है। अब 10,00,000 से काम नहीं चलता, पहले 100 रुपया था 900 की भूख थी, अरे 1000 रुपये हुए तो 9000 की भूख हुई, 10,000 तो 90,000 की भूख हुई, 10,000 पास में भले बस 90,000 की भूख है, और 1,00,000 हुए 99,00,000 की भूख हुई। भूख घटी बड़ी लखपति हो जाते, करोड़पति हो जाते, लाख रुपया रोकड़ में हो गया, रोकड़ में 1,00,000 रुपया हो जाए तो 8 बार काफी ठीक रहता है, अब करोड़पति हो जाओ है, अब 99,00,000 की इच्छा है, यार करोड़ हो जाए तो अरबों की इच्छा होती है। जैसे जैसे पास में पैसे होते हैं ऐसे ही आवश्यकता बढ़ती ही रहती है, बढ़ती रहती है। 1,00,000 रुपया तो घाटा होता है, घाटा ही 1,00,000 का होता है। गरीब आदमी के पीढ़ी 10-15 पीढ़ी पे 1,00,000 रुपयों का नुकसान नहीं हुआ, 1,00,000 रुपया था ही नहीं, प्लस में क्या नुकसान हुआ है, 5-5, 10-10,000 का करोड़ करोड़ का घाटा होता है। रोते हैं फिर पश्चात क्या बोलते हैं, भाई हो भगवान बचाओ तो बचता है। ये साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ब्रह्मचारी हो ग्रस्त हो वानप्रस्थ सन्यासी, सबके ऊपर लगा हुआ है, सबके ऊपर। ये तो कोई भगवान की कृपा से भी बचता है, बचता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है महाराज। भगवान की कृपा हो या भगवान का भजन करे, भगवान का सहारा रहे, हे नाथ हे नाथ करता रहे तो आदमी बचता है, नहीं तो बड़ा बड़ा मुश्किल है। अच्छे समझदार है, अच्छे पढ़े लिखे है, परंतु भोगों में और रुपयों में यानी कि लोभ में और भोगों के भोगने में फंस ही जाते हैं, पाप करने में सिखते नहीं, पाप से मन हटता नहीं। साधु हो गए सब हो गए तो व्यभिचार सटते नहीं, छिप छिप करके पाप करते, मन हटता नहीं है, मन जाता है, भगवान की कृपा से बचते हैं भाई। अच्छा संग मिले, अच्छे वृत्त त्यागी संत महात्मा है, उनके संग से बहुत लाभ होता है, वृत्ति में बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसा बात देखिए, नहीं तो बड़ा कठिन काम है, कठिन काम है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे समझदार बातें सुनाने में बहुत बढ़िया बढ़िया सुना देंगे, परंतु बाद पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचार्य थे धन घने रे, पर उपदेश कुशल परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे बोलती, दूसरों को उपदेश सरने सब शिष्ट से बड़े विद्वान हो जाते हैं। विस्मृति शिष्ट तुम सकारी पर समुपस्थित, अपना काम पड़ा है दो बात है भूल जाते, वो पंडिता ही हृदय हो जाती है, याद नहीं आते वो कोई याद नहीं आते, भोगों में ऐश्वर्य में दो में आसक्त है उसी व्यवसाय होती नहीं। वे परमात्मा का भजन करना चाहते हैं ऐसे संघ में तो थोड़ा दर्दा है फिर हो जाती है। यार भाई किसको कहा है, भजन करना कोई मामूली चीज है। सज्जनो बात का एक ध्यान देना, आज कल युग में परमात्मा की प्राप्ति सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों की अपेक्षा बहुत जल्दी होती है और सुगमता से होती है, पर सच्चे हृदय से लगने वाले बहुत कम है। परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति बहुत जल्दी हो सकती है, अबार अबार इस समय में सत्संग करने से मनुष्य का फर्क पड़ता है। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन किया संग किया फर्क पड़ता है बहुत थोड़े आदमियों के। वे सत्संग की बातें कहते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं लटके वैसे बंदो कीर मटकटकी नाई, तोते की तरह और बंदर की तरह बंदे वैसे ही बंदे वैसे ही। पर उपदेश कुशल होते दूसरों को समझाने के लिए बड़ी पंडिताई आती है, परंतु संपस्मरती है विश्वत्म शिष्ट बना वो पंडिताई भूल जाते हैं, सामने से पदार्थ आ जाते भोग आ जाते हैं रुपये आ जाते हैं सामने तो वह गाय आंख बेच लेती है कि आंख बेचने से लाठी पट्टी बंद हो जाती है, दर्श बंद नहीं होगी। ऐसे महाराज नरकों में जाना, भोग भोगना, उन्हें भोगना पड़ता है, दर्श पड़ती है। ऐसी बीती हुई बातें, परंतु भाई और ससुरो, भगवान का जन्म, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। जैसे विभीषण आया, समण सुचर सुने आये हूँ, समण सुचर सुने आये हूँ, प्रभु भंजन भोगी त्राय त्राय आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। समण सुचर सुने आये, सुना के राम जी बड़े कृपा रूपये कृपा रूपये, समण सुचर सुने आये हूँ, प्रभु भंजन भोगी त्राय त्राय आरत हरण दूर दूर करने को भंजन लंबा परिधन दूध करता है। ऐसे सर भगवान की हो जाए तो भगवान की कृपा से बच जाता है। उनसना नहीं बासना थे प्रभु दर्शन सहित आपके दर्शन रूपी नौका में ये नदी में बह गई। पर भगवान ने कहा आओ लंकेश, आओ लाओ जाओ समुद्र का जाओ लंकेश, लंका का मन आया। तो भाई अच्छे अच्छे पुरुषों में ऐसी बात भी रहती है, ऐसी घटना घटती है। इस बात से सबसे रद्दी चीज से तो ये भोग है, भोगों से भी रद्दी चीज है पैसे। पैसे बालक बने से लेकर वृद्धावस्था तक एक तरह की लाय लगती है, भोगों की लाय लगती है, तेजी होती है जवानी में, बालक बने में नहीं होती, वृद्धावस्था में घुस जाती है, भोगों की इच्छा मिट जाती है, इंद्रियों में शक्ति डर जाती है, पर भीतरले भोग की इच्छा नहीं मिटती। ये भगवान की भक्ति से अच्छे महात्मा है, उनका संग है, संग से बहुत लाभ होता है। एकदम ठीक बात है, अच्छा संग मिलने से बहुत लाभ होता है। अब भाई समय हो गया, बहनों थोड़ी बैठ जाओ, थोड़ी ठहर जाओ, इतनी देर ठहरी, अब थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ा कीर्तन होता है, भगवान नाम होता है, पहले सूचना दे दे, सूचने के बाद भगवान नाम कीर्तन होता है, कीर्तन के बाद विजय बोलते जाओ, सभी कोई रोक थोड़ी लगता है, थोड़ी देर बैठ जाओ, सभा बिगाड़ो मत। वे सभा बिगाड़ आदमी है जो सभा बिगाड़ देते पहले चल देते। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 7 अगस्त 1999 को साय लगभग 4 बजे से नौखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।